Proszę sobie wyobrazić, że w pewnym okresie z ojca wyszedł diabeł. Wyszła taka mgła, krystalizująca się w postaci czarnego bazyliska. Ten bazylisek próbował wejść mi do mózgu i do całego ciała. Wysyłam do pana dwa zwoja z prośbą o usunięcie wszystkich filmów z pana kanału. Nie zastosował się pan do moich próśb. Mimo tego ponownie pokazał pan mój wizerunek na live. Przyśniła się matka boska, częstochowska. Chociaż jest zabita, wszystko słysz. Pod deskami leży zabita. Ognie zabił i zlizę. Stary naczelnik poczty. Obraz, mój obraz w spokoju. Powiedział, że to jest chusty. Nasza choroba jest takim Jezusem Chrystusem na krzyżu i krzyżować. I te cierpienia trzeba zwalczać i w sobie cierpienia trzeba znosić.